जिंदगी की ना टूटे लड़ी, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, प्यार की एक घड़ी है बड़ी, प्यार कर ले हो प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, ओ जिंदगी की ना टूटे खुशी की लड़ी, प्यार कर ले हो प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, ओ जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। दुनिया का दर छोड़ कर, प्यार से कुछ भी गहरा नहीं, दिल की दीवानी हर मौज पर, आसमानों का पहरा नहीं, ओ टूट जाए कर ले घड़ी दो घड़ी निवार निवार, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी लागी न।